مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، کسی کی آرزو کچھ ہو، کسی کا مدعا کچھ ہو، کسی کی آرزو کچھ ہو، کسی کا مدعا کچھ ہو، ہماری آرزو تم ہو، ہمارا مدعا تم ہو، ہماری آرزو تم ہو، ہمارا مدعا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو، نہ یہ قدرت زبان میں ہے، نہ یہ طاقت بیان میں ہے، نہ یہ قدرت زبان میں ہے، نہ یہ طاقت بیان میں ہے، خدا جانے تو جانے کوئی کیا جانے کہ کیا تم ہو، خدا جانے تو جانے کوئی کیا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو، نبوت ناز کرتی ہے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو، بس اتنا جان